Łatwo dać się zmanipulować przez sensacyjny nagłówek, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie warto narażać innych na dezinformację. Nie bądź internetowym trolem. Sprawdź informację, zanim przekażesz ją dalej. Więcej na nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 24 kwietnia. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podtopienia, połamane gałęzie, domy bez prądu. Przez południe kraju przechodzą burze. Polska armia będzie silna dronami. Strategia to setki tysięcy bezzałogowców, zapowiada szef MON. W Gnieźnie inscenizacja koronacji Bolesława Chrobrego. Jutro zgromadzenie posłów i senatorów. Południowa część kraju z burzami i nawałnicami. Są lokalne podtopienia. W Małopolsce około 260 odbiorców nie ma prądu. O szczegółach Klaudia Dadura. Podtopienia dotyczą m.in. Wielunia, Piekar Śląskich i Bielska Białej. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły powiedział, że w jego regionie najbardziej ucierpiał powiat oświęcimski. W skali województwa strażacy odnotowali ponad 20 interwencji, najwięcej w powiecie oświęcimskim. Główne działania Straży Pożarnej polegają na usuwaniu połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Przed intensywnymi opadami deszczu i burzami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak zaznaczył rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk, najtrudniejsza sytuacja będzie dziś w nocy. Tak naprawdę do godziny pierwszej, drugiej, później ta sytuacja powinna się już stabilizować. Dla znacznej części województwa śląskiego i części Małopolski wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Burze przetaczają się także przez podkarpackie i świętokrzyskie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. O postępowaniu informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Śledztwo zmierza do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z pożarem, a przede wszystkim do ustalenia jego przyczyny, która na chwilę obecną nie jest znana. Od niedzieli z pożarem walczyło kilkuset strażaków oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ratowników wspierały śmigłowce gaśnicze. Ogień objął ponad 400 hektarów. Rząd ma strategię budowy armii składającej się z setek tysięcy dronów. Może też produkować miliony bezzałogowców. Mówił o tym w Warszawie Wesołej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który obejrzał wystawę polskich producentów tego typu uzbrojenia. Jest to nasze oczko w głowie, jest to absolutny priorytet. Polska będzie silna przemysłem dronowym, a polska armia będzie silna dronami, które dla niej zakupimy, wyprodukujemy, a żołnierze nabędą umiejętności posługiwania się nimi. Wicepremier zapowiedział, że drony będą używane we wszystkich jednostkach sił zbrojnych. 100 tysięcy osób oddało od wczoraj hołd papieżowi w Bazylice Watykańskiej, poinformował burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Trumna z ciałem Franciszka będzie wystawiona w świątyni do jutra do 19:00. Na placu Świętego Piotra nadal jest tłoczno, jednak na ulicach prowadzących w stronę wejścia do bazyliki nie ustawiają się już tak długie kolejki jak wczoraj i dziś w ciągu dnia. Przed wyjściem ze świątyni rozmawiałem z pielgrzymami z Polski. Przeżycie niesamowite. Miałam łzy w oczach. Przyjechaliśmy na tą chwilę. Jaka to jest chwila? Nie mogę powiedzieć, bo płaczę. Wzruszające po prostu. Wzruszające, mocne. Otwarta drewniana trumna z ciałem papieża Franciszka została ustawiona na niewielkim podwyższeniu w centralnym punkcie bazyliki, przed ołtarzem i baldachimem Berniniego. Wierni na modlitwę przed trumną mają tylko chwilę. Nie mogą wykonywać zdjęć ani nagrywać filmów. Warte przy zmarłym papieżu cały czas pełni 4 szwajcarskich gwardzistów. Watykan, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Był arcybiskup, dworzanie i król. W katedrze gnieźnieńskiej odbiła się inscenizacja koronacji Bolesława Chrobrego. Wzięło w niej udział około 100 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gnieźnie. Przyjmij koronę królestwa, która zostaje nałożona. Byłem na głowę tym przysłowiowym Bolesławem, tym królem. Stres strasznie, myślałem, że wywalę się na najmniejszej rzeczy. Wyszło całe szczęście, ale naprawdę. Paweł Matkowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Pomysł narodził się jeszcze w zeszłym roku, żeby spróbować uczcić trochę nietypowo rocznicę koronacji. My byłyśmy dwórkami, miałyśmy iść za królem, miałyśmy grać na instrumentach, robić hałas. Bardzo nam się się podobało. Widać było duże zaangażowanie ze strony nauczycieli, którzy to przygotowywali, uczniów, którzy brali w tym udział i ogólnie całej społeczności szkolnej. Fajne uczucie być królem? Dziwne, ale fajne. Oto pan nasz, miłościwie panujący król Bolesław. Jutro w Gnieźnie zaplanowano uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. Klimat. Wieczorem jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii to aktualnie 14%. Sieć pracuje stabilnie, ale jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądu. Po 22 będzie można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Trwa ostatni sparing polskich hokeistów przed Mistrzostwami Świata Dywizji 1A w Rumunii. Grają w Mariborze. Podopieczni trenera Roberta Calabera mierzą się ze Słoweńcami. Po dwóch tercjach było 2-0 po golach Damiana Tyczyńskiego i Pawła Zygmunta. Ostatnia minuta tego spotkania jest 2-1. 150 tysięcy za dziką kartę do hokejowej Ekstraligi? Proszę bardzo. Na taki krok zdecydowały się władze Bytomia i tamtejsza Polonia. W poprzednich rozgrywkach Polonia grała w młodzieżowej lidze hokeja. Rozkręca się turniej na madryckiej Mączce. Dziś dwa mecze Polek i oba do przodu. Iga Świątek nie bez kłopotów uporała się z 19-letnią Filipinką Aleksandrą Ijalą w trzech setach 4-6, 6-4 i 6-2. Ocenia komentator tenisa Dawid Celt. To zwycięstwo rodziło się w dużym bólu. To 4-4 w drugim secie. Ten mecz się idzie nie układał. To wszystko szło jak po gruzie, ale w porę opanowała emocje. Pojawiło się więcej spokoju w jej grze. Ograniczyła liczbę niewymuszonych błędów i dzięki temu już w trzecim secie mogła mecz kontrolować. Natomiast na przestrzeni całego meczu tych błędów niewymuszonych własnych było zdecydowanie za dużo i to na pewno trzeba poprawić w kontekście następnych. Mam nadzieję, że będą następne nie jedno, a kilka meczów w tym turnieju. W pierwszym następnym Świątek zagra z Czeszką Lindą Noskową. W trzeciej rundzie zameldowała się również Magdalena Fręch po zwycięstwie z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro 5-7, 7-6 i 6-4. Jej następną rywalką będzie Mirra Andrzejewa. Drugi dzień Mistrzostw Europy w judo bez medali dla Polski. Faworyzowana Angelika Szymańska, czyli wicemistrzyni świata z Abu Zabi sprzed roku, odpadła już w drugiej rundzie. Natalia Kropska biła się o ćwierćfinał, lecz przegrała z Włoszką. Na tym samym etapie za turniejową burtę wypadła również Karolina Siennicka. Na drugiej rundzie zakończyła się również przygoda w Podgorycy Adama Stodolskiego. Nieźle spisują się polscy kolarze w wyścigu Belgrad-Bania Luka. Na mecie drugiego etapu drugi zameldował się Patryk Storz z zespołu Woster ATS, a Bartłomiej Proć z Run and Race Vibatech finiszował szósty. Wiceliderem jest Tobiasz Pawlak z Wostera ATS. Zaksa Kędzierzyn-Koźle kończy sezon siatkarskiej ekstraklasy na piątym miejscu. W dwóch meczu o tę pozycję Bartosz Kurek i spółka pokonali Resowie 3-2 i 3-1. Do późnej nocy na południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami. Jutro początkowo na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia. Deszcz i burze są spodziewane w południowo-wschodniej części kraju, a także w centrum i na południu. Będzie od 7 stopni na wybrzeżu do 14 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny klejne. Mocny lager, klasyczny pils, orzeźwiające pszeniczne, a może cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie

To wokal, który być może Państwa zaskoczył, ale on jest też najbardziej rozpoznawalnym elementem twórczości zespołu Cranes. Taki śpiew przypominający głos lalki albo małą dziewczynkę. Chociaż z drugiej strony też słychać, że w tym głosie jest coś niepokojącego. To było Alison Show. Po tym, jak jej zespół towarzyszył w trasie koncertowej grupie The Cure, bo muszą Państwo wiedzieć, że Robert Smith jest fanem zespołu Cranes, zrobiło się o nich trochę głośniej i w 1993 roku ukazała się płyta, której fragment przed chwilą na antenie Trójki. I dużo kobiecych wokali przed nami w tym spotkaniu. Jak zawsze zapraszamy też do wpisywania się na naszą wirtualną listę obecności na facebookowym profilu Trójki. Słychać nas na jednej z duńskich wysp. Słychać nas też podczas rejsu po Nilu, no i oczywiście w środkach komunikacji miejskiej, które mkną w stronę Off Control. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym czekam na Państwa opowieści, wiadomości, komentarze i wspomnienia związane z muzyką, która będzie towarzyszyła nam tego wieczoru. No a przed nami grupa, w zasadzie duet, którego należałoby nie tylko słuchać, ale także który warto oglądać, chociaż w naszym przypadku nie będzie to możliwe, ale to zgaszone światło, wbrew pozorom, może pomóc nam dojrzeć coś, czego w pierwszej chwili zupełnie nie widać. The KVB, bo o nich mowa, znani są jako gwarant najwyższych doświadczeń audiowizualnych. Ja od razu ostrzegam, że ta hipnoza, która już za moment wydarzy się w Off Control, będzie pędziła, będzie pulsowała, będzie bardzo żywa i bardzo gęsta. I to jest właśnie to, co lubimy najbardziej. Rytm napędza moje zmęczone stopy i tak poprowadził nas zespół The KVB przez te labirynty nocy, o których śpiewają. Jest taka grupa, którą zabrałam kiedyś ze sobą do Off Control, kiedy miałam tę przyjemność wielką zastępować Mateusza Tomaszuka. I trochę tak jest, że dobrze się nie powtarzać, ale z drugiej strony, jeśli coś jest dobre i nas prawdziwie wzrusza, to też trudno tego nie powtarzać. No i takim sposobem na dzisiejszej playliście znalazł się zespół Dive, tym razem z utworem Everyone Out, z tej płyty o żabie umieszczonej w powoli gotującej się wodzie. Chodzi o album zatytułowany Frog in Boiling Water. I ten właśnie tytuł, jak przekonuje zespół, miał zwrócić uwagę na brutalne realia późnego kapitalizmu i postępu technologicznego, który bardzo trudno nam już w pełni ogarnąć. Więc to jest trochę płyta o tym, że jest trudno, bywa źle, ale też w tym nadmiarze i w tym wielkim przebodźcowaniu przestajemy to zauważać. I to wcale nie jest dobre. Ja wybrałam na dzisiaj utwór, który mimo płynącego z niego tekstu o rzuceniu wszystkiego, takim obrażeniu się na świat jako metodzie poradzenia sobie z tą sytuacją, ma w sobie jednak dużo spokoju, ma w sobie coś na kształt też pogodzenia się z tą rzeczywistością. Może to jest ta gotowana żaba, chociaż nie chciałabym tak o tym myśleć. Wybrałam go na dziś z taką intencją, by być może mimo wszystko zasiał w Państwu ziarenko spokoju. No cóż, chyba mi szybko nie przejdzie uwielbienie dla zespołu Dive. Zapowiadałam dziś trochę gotyckich dźwięków i żeby tej obietnicy dotrzymać, to musimy się przenieść teraz w czasie. Dokładnie do roku 1985, kiedy ukazał się album zatytułowany Fantasmagoria londyńskiej grupy The Damned. Czego spodziewać się po zespole, którego pierwszym koncertem był występ supportujący Sex Pistols? No, na pewno czegoś, co trwale zapisało się w historii muzyki, a na pewno w historii muzyki punkowej, ale także, jak miało się później okazać, rocka gotyckiego. To, co usłyszymy za chwilę, to w zasadzie jest druga odsłona ich muzycznej ścieżki, takie ponowne narodzenie się zespołu, kiedy pod koniec lat 70. całkowicie zredefiniowali swoje brzmienie i styl, a wpływ na to miał choćby Lemmy z grupy Motorhead, który przez chwilę pełnił rolę basisty tej grupy. Album Fantasmagoria to jest już ich całkowite odejście od tych korzeni punkowych. Okładka tej płyty również bardzo sugestywnie wskazuje na te rozkwitające gotyckie fascynacje i inspiracje. No a któż na tej okładce? No to będzie niespodzianka. To jest modelka znana dzisiaj jako Suzy Cave. Dobre nazwisko się Państwu prawdopodobnie teraz skojarzyło. To jest właśnie żona Nicka Cave'a. Street of Dreams odważnie otwierał dla nich nową brzmieniową ścieżkę. We'll be right back. Coś czuję, że ten motyw melodyczny z refrenu pozostanie z nami na dłużej. Ja pewnie będę nuciła jutro o poranku. Łódź, Kwidzyn, Wrocław, Szczecin, Chorzów, Płock i Żnin. W tych miejscach słychać dziś Off Control. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Jesteśmy na Facebooku Trójki. A na Państwa prywatne wiadomości czekam pod adresem martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Dokładnie 35 minut po godzinie 21. Ja nieśmiało trzymam kciuki, że zasłyszą dziś Państwo jakiś utwór, który zostanie z Państwem zdecydowanie na dłużej, bo radzenie sobie z rzeczywistością i tworzenie choćby w naszych głowach różnych alternatywnych światów, światów równoległych, to są wątki, które w muzyce wracają bardzo często i dla których muzyka, myślę, że też jest bardzo wdzięcznym medium, czasem może traktowanym zbyt dosłownie, ale to ona przecież szybko powoduje, że nasze myśli trafiają gdzieś zupełnie indziej. Tego wrażenia podróży w czasie i w przestrzeni można doświadczyć słuchając albumów Drap Majesty, chociaż to jest artysta współczesny, znany na przykład również jako Deb Demure. Muzyk twierdzi, że ma jakieś informacje dotyczące życia pozaziemskiego, że posiadł jakąś wiedzę tajemną, no i ja w zasadzie nie mam podstaw, by mu nie wierzyć. W podróż zabierze nas teraz w utworze Dot in the Sky. Thank you. Interrupt Majesty. Wolf Control. Jeszcze głowa się dziś pobuja, obiecuję. Ale szukam teraz myślami zespołów, których członkowie tworzyli, czy tworzą do dzisiaj prywatnie dwie pary albo dwa małżeństwa w obrębie zespołu. Nie jest ich tak wiele. Na pewno ABBA, na pewno Fleetwood Mac, ale tak jest też w przypadku pochodzącej z Teksasu grupy Blushing. W ich ostatnim albumie maczał palce Mark Gardner z zespołu Ride, no a przed nami utwór Tamagotchi, tytułem nawiązujący oczywiście do zabawki, która od razu kojarzy się z najlepszą chyba dekadą shoegaze'u. Zespół Blushing. Kwadrans pozostał do godziny 22. Bardzo szybko upływa nam ten ostatni kwietniowy czwartek. Zdaje się, że chyba się nie pomyliłam. Tak, ostatni. Proszę Państwa, co się wydarzy, kiedy spotka się ze sobą rozmarzenie i rozedrganie slow dive, odwaga i zamaszystość muzyki grupy Mogwai z naturalną energią zespołu Editors? Musi narodzić się coś dobrego. I można sobie to coś bardzo długo wyobrażać, chociaż w zasadzie nie trzeba, bo taki zespół już powstał. Nazywa się Minor Victories i rzeczywiście jest super grupą złożoną z muzyków wymienionych przeze mnie wcześniej projektów. Także to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie talentów z zupełnie odległych zakątków sceny rockowej. No i pewnie łatwo teraz też w głowie sobie stworzyć taki obraz wielogodzinnych, nocnych posiadówek w domowym studiu, te niekończące się rozmowy muzyków, idące za nimi pomysły, które też powodują, że ta muzyka w zasadzie pisze się sama. Tymczasem nic bardziej mylnego, bowiem okazuje się, że pokrewne dusze mogą tworzyć nawet za pośrednictwem wiadomości mailowych, dostarczanych w kilka sekund, mimo tych tysięcy kilometrów dzielących nadawcę i odbiorcę. I tak powstała ich epka. poprzez warstwowe nałożenie nagrań. Każdego z artystów, każdy z nich pracował w całkowitej izolacji pomiędzy jedną a drugą trasą koncertową swojego podstawowego składu, podstawowego zespołu. No a w tej konfiguracji nazwali się Minor Victories, czyli pomniejsze zwycięstwa, które zdecydowanie warto jednak celebrować. Można powiedzieć, że w tym przypadku już samo wspólne nagranie albumu było taką niemałą wiktorią, ale był to rok 2016. Co będzie dalej? Czy usłyszymy jeszcze kiedyś ich nowy materiał? A może to było po prostu to jedno małe zwycięstwo? No i zwyczajnie tyle wystarczy. Minor Victories w trójce. W międzyczasie pan Wojtek z Żywca słusznie zauważył, że Drop Majesty we Wrocławiu już 6 czerwca. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. Nie byłabym sobą, gdybym trochę trip-hopu nie przemyciła do tego programu. Bardzo lubię wracać do debiutu projektu Uncle. A jak mamy jeszcze to Majorka, No to już zupełnie trudno się oprzeć. To będzie utwór zatytułowany Rabbit in Your Headlights. No i co ciekawe, Tom przy okazji tej płyty zdaje się, że po raz pierwszy pojawił się w ogóle poza swoim macierzystym zespołem Radiohead w takim bardziej elektronicznym projekcie. I tu jeszcze poza tym, że za produkcję odpowiada DJ Shadow, co na pewno jego fani wysłyszą, to jeszcze przewija nam się postać Jonathana Glazera, który wyreżyserował teledysk do tego utworu. Jak i zresztą do utworów zespołu Radiohead, ale wspominam o nim również ze względu na głośny w ubiegłym roku film Strefa Interesów, którego był reżyserem. To jest tytuł, który otrzymał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, był kręcony w Polsce i w koprodukcji polskiej również, a opowiada o dostatnim życiu nazistowskiego komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zapewne słyszeli Państwo o tym filmie. No ale to już jest opowieść nie na teraz, bo odpływam od muzyki, z albumu Science Fiction grupy Uncle. Teraz próbka tej płyty przed nami, a my wracamy po 22. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying. She cries when she's laughing. Fat bloody fingers are sucking. I'm a rabbit in